از متن کدوم رویا رسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد، که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من پر از رنگ کمون شد، تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی دوباره، صدا کردی منو از بغض مهتاب، از اندوه گل و عشق ستاره. صدام کردی نگون نه، اگرچه خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگرچه دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی و شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، باز تو گیج و ویج از خود گم شدم، پیدا شدم باز از این تک بستر تنهایی عشق، از این دنج سکوت آخر من، صدام کردی که برگردم به پرواز، به اوج حس سبز با تو بودم، صدام کردی که رو خاموشی من یه دامن یاس نورانی بپاشی، برهنه از هراس و تازه از اش توی قابوش جان من رهاشی. صدام کردی نگون نه، اگر که خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر که دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی و شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، باز تو گیج و ویج از خود گم شدم، من از من مردم و پیدا شدم باز. صدام کردی نگونم، اگر که خسته و خاموش تو بودی و صدای تو صدام زد، اگرچه دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی و شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، باز تو گیج و ویج از خود گم شدم، من از من مردم و پیدا شدم، من از من مردم و پیدا شدم باز.